Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 3,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby. Pierwsi polscy sportowcy zostali zaszczepieni, informuje Kancelaria Premiera. W serwisie też nowa wiosenna oferta programu Trzeciego Polskiego Radia. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 3451 zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 22 osoby, a wyzdrowiało ponad 15,5 tysiąca. Najwięcej przypadków potwierdzono w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Z ponad 45 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych zajętych jest nieco ponad 27 tysięcy. Sytuacja epidemiczna w kraju jest umiarkowanie optymistyczna, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PiS Tomasz Latos. Jeżeli to wszystko razem zestawimy, to rzeczywiście wydaje się, że za miesiąc, dwa będzie już pewnie możliwość w miarę normalnego funkcjonowania. Wszyscy na to czekamy, wszyscy na to liczymy, ale też oczywiście nie zapominajmy o dalszych, jeszcze dalszych perspektywach, dlaczego musimy się szczepić i o kolejnych mutacjach tego wirusa. Od dzisiaj uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych w 11 województwach uczą się hybrydowo. Od dzisiaj także w 11 województwach możemy pójść do salonu fryzjerskiego czy kosmetycznego. Rozpoczęły się szczepienia polskich sportowców, podają w mediach społecznościowych Kancelaria Premiera i Narodowy Program Szczepień. Jako pierwsi na Stadionie Narodowym w Warszawie zaszczepili się siatkarze i siatkarki oraz ich sztab szkoleniowy. Zostali zaszczepieni jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. Dali przykład odpowiedzialności. Chroniąc siebie, chronimy innych, napisano na profilu Narodowego Programu Szczepień. Hashtag szczepimy się. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że premier Mateusz Morawiecki spotka się jutro o 9 w Sejmie z przedstawicielami Lewicy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. W wpisie na Twitterze minister Michał Dworczyk podkreślił, że od początku publicznej dyskusji dotyczącej planu i wydatkowania środków europejskich rząd jest otwarty na szerokie konsultacje ze wszystkimi organizacjami społecznymi, samorządowymi i politycznymi. Lewica oczekuje przeznaczenia w planie co najmniej 30% środków dla samorządów, 400 milionów euro dla firm z branż zagrożonych przez pandemię, miliard euro na szpitale powiatowe. Ponadto postuluje zbudowanie 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, przygotowanie szczegółowego planu wydatków i powołanie komitetu monitorującego wydawanie środków. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda mówił dzisiaj podczas konferencji, że postulaty zgłoszone do Krajowego Planu Odbudowy przez Lewicę w dużej mierze są już w nim zawarte. Około miliarda złotych będą kosztować dwie obwodnice na Podkarpaciu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała pierwsze umowy na przygotowania do inwestycji. Chodzi o obwodnice Przemyśla i Miejsca Piastowego. Powstaną one w ramach programu budowy 100 obwodnic. Jak mówił podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber, obie inwestycje będą bardzo skomplikowane, co tłumaczy ich wysokie koszty. Sama faza wykonawcza jest oszacowana przez nas, przez Ministerstwo Infrastruktury na ponad miliard złotych. Nie są to łatwe inwestycje. Jeżeli mówimy o obwodnicy Przemyśla, no to w jej ramach będzie budowana nowa przeprawa, nowy most przez rzekę San. Natomiast jeżeli mówimy o obwodnicy Miejsca Piastowego, no to będzie to odcinek kilkunastokilometrowy, też niełatwy od strony technicznej. Obie obwodnice mają powstać do 2030 roku. Transmisje koncertów muzyki popularnej, poważnej, premiery piosenek i płyt, audycje kulturalne, popularno-naukowe i publicystyczne znajdą słuchacze na wiosnę w Polskim Radiu. Na słuchaczy programu trzeciego czekają m.in. nowe audycje muzyczne, podróżnicze i kulinarne, mówi wicedyrektor Trójki Marek Wiernik. Audycje znane i lubiane przez Państwa, audycja podzwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego, poszerzona do 2 godzin i gorąca płyta Adriany Marczewskiej i podróże ze smakiem i Polski Ekspres i dużo polskiej muzyki i debiutantów, cała masa. Więcej informacji o wiosennych propozycjach poszczególnych programów w filmie promocyjnym na stronach polskieradio.pl oraz polskieradio24.pl, a także na kanale YouTube. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.